trybuna, pożarów, kurzu, krwi i walk. Polsko wskrzeszona od pioruna, bezbranych chmur i wieszczych walk. Sztandary twoje przesiąknięte poezją i pokoleń krwią, w muzeach drzemią i są święte, i dobrze jest, że święte są. Walka miała lata szkolne i laury jak liryczne bzy. Tak muszą mieć narody wolne zadumy swoje klety mgły. I trzeba, żeby wargi drżały, czytając smutny dziejów skrypt. I tylko pęcwał przemądrzały nie drgnie w grobowym mroku krypt. Tempo i szatki na udatorzy! Tempo i szatki na udatorzy! Tempo i szatki na udatorzy! Tempo i szatki na udatorzy! Tempo i szatki na udatorzy! Tempo i szatki na udatorzy! O państwie każda wieść, więc dziś wolności dzień powszedni trudno zrozumieć nam i znieść. Od chorągwianych amarantów żądamy cudów niczym w nurt, i uskrzydlonych policjantów wzywamy wśród ulicznych burt. Walked out on the railroad track. Wielki to mozu i tortura, być państwem wymodlonym przez poetów, co maczali pióra w gorzkim inkauście krwi i łez. Być państwem, które ma w obiegu niczym walutę echa słów z tamtego dalekiego brzegu proroczych mgieł i mglistych snów. Tempo i szatki laudatorze! Tempo i szatki laudatorze! Tempo i szatki laudatorze! Tempo i szatki laudatorze! Tempo i szatki laudatorze! Tempo i szatki laudatorze! Tempo i szatki laudatorze! Wypuśny wnuk, co duchy wierzy, mistyczny rozwiązuje szyfr, i ubłagani buchalterzy przychodzą z kolumnami cyfr. I jeśli bilans się nie zgadza, gdy trzeba znów podatków ceł, do sumień apeluje władza słownictwem romantycznych dzieł!